Kapitola 20. Válečná porada. Všechno se to dalo dohromady tak snadno a rychle, až to téměř vzbuzovalo moje podezření. Vypadalo to, že vesnice čarodějnic se od mé minulé návštěvy vůbec nezměnila, přestože jsem teď nesrovnatelně citlivěji vnímal okolní vardenovské prostředí, takže na mě všechno působilo poněkud novým a odlišným dojmem. Cítil jsem jakousi mírnou a nepříjemnou závrať, jejíž podstatě jsem nebyl schopen přijít na kloub. Otec Bronz mi sdělil, že on sám má už od své první návštěvy pokaždé stejný pocit a že je to vedlejší efekt procesu, díky němuž zůstává Sumiko O'Higginsová skrytá před vnějším světem. Střídají se, vysvětloval mi. Je mezi nimi vždycky jedna z hodností magistry, doplněná shromážděním 12 dalších. Sumiko je všechny napojí tou svou šťávou, takže jsou neustále ve střehu. To, co je tam dole, by se neukázalo na ničem kromě planetární satelitní fotografie a dokonce ani tahle metoda zřejmě nijak zvlášť nefunguje, jejich vesnice je ze vzduchu dobře zamaskovaná a celý efekt ještě posiluje několik deformačních inverzních vrstev. Právě proto si tohle místo vybrala. Byla přesvědčena o tom, že Arthur se po své porážce nedokáže vrátit a znovu je najít, a také se v tomto ohledu nemýlila. V podstatě šlo o zprávu, vysílanou každou konkrétní 13členou hlídkou, která prostě všem lidem v okolí přikazovala, aby si existence jejich vesnice nevšímali. Nešlo o neviditelnost ani o žádnou telepatii, přesto to však byla pozoruhodná mentální bariéra. Podle toho, co mi byl otec Bronz schopen říct, to vypadalo, že je O'Higginsová mým nápadem víc než nadšena. Prohlásila něco v tom smyslu, že stejně potřebovala nějaký zkušební objekt. Kromě toho chovala zvláštní nevraživost vůči pevnosti Zeis nejen proto, že v ní přebýval doktor Pohn, ale také proto, že Arthur během svého útoku zabil dvě z jejich čarodějnic. Přestože však svoje dvě mrtvé čarodějnice nahradila novými, byla v případě boje proti Zeisu ve výrazné početní nevýhodě. Mnohé z jejich taktických postupů byly nesrovnatelně účinnější při obrané než při útočné činnosti, protože metody jako kruh, jehož praktickou ukázku jsem viděl, nebo zatemňování mysli se nijak zvlášť nehodily pro mobilní jednotky, postupující vpřed. Nebylo pochyb o tom, že dokážou eliminovat část Arthurových oddílů, ne ale všechny, při bezprostřední konfrontaci se její pěšácké bojovnice, i s poněkud zesílenými schopnostmi, nemohly rovnat Arthurovým vycvičeným a zkušeným dozorcům a magistrům. Jejich předností byla skupinová síla. Arthur to už věděl, byť za tu informaci krvavě zaplatil a dalo se předpokládat, že přijme příslušná protiopatření. Kdyby měla Sumiko k dispozici 1000 čarodějnic, byla by snad nezranitelná, s pouhými 169 však potřebovala pomoc. Byl to opět otec Bronz, který projevoval velice zajímavý talent pro machiavelistické politické manipulace, kdo přispěchal na její záchranu. Na naši poslední poradu se nedostavili pouze kněz, čarodějnice a já sám, ale také tři neznámé ženy, oděné v pestrobarevných volně splývavých hábitech. Až na svoje vystupování a oblečení vypadaly docela obyčejně a jejich rysy svědčily o společné minulosti na civilizovaných světech. Přesto působily na první pohled dojmem, že nejsou běžnými obyvatelkami Lilith, dokonce ani ne magistrami. Byly jiné. Posadili jsme se, posloužili jsme si drobnými a chutnými kousky pečiva, nalili si lehké místní víno a otec Bronz nás představil. Nejprve Sumiko, potom mne a nakonec se obrátil k oněm třem zvláštním ženám. Dovolte, abych vám představil rytířku Rognival z pevnosti Lak, řekl a ukázal na ženu v nejokázalejších šatech, její administrativní asistentku Lady Tonu a vrchní velitelku jejich ozbrojených sil Lady Kysil. Přestože všichni přítomní se chystali do boje spíše ve jménu svých vlastních než mých zájmů, ještě nikdy jsem si nepřipadal tak opomíjen při plánování operace, která měla rozhodnout o mé budoucnosti, jako tentokrát. Upřeně a zvědavě jsem si všechny tři ženy prohlížel nejen proto, že mě zajímalo, co tu dělají, ale také proto, že jsem ještě nikdy rytíře ani rytířku neviděl. S výjimkou úzkého kožešinového lemu a drobného drahokamu, zasazeného do jakési čelenky, nepůsobila nijak nadlidským dojmem. Byl jsem však nucen přiznat, že Vardenova síla v jejím těle hořela a zářila o něco pronikavěji. Mapa v mé hlavě se opět rozsvítila, takže jsem viděl, že Lakk je velice malá pevnost několik kilometrů přímo na západ od Zeisu, na druhé straně onoho hrozivě vyhlížejícího močálu. Dejme se do práce, vyzvala nás ostře Rognival a její hlas zněl tvrdě a úsečně. Zaútočíme na pevnost Zeis a dobudeme ji. Tahle čarodějnice má svoje vlastní důvody a nějaké staré účty, které chce vyrovnat. Ten mladík, co stojí tamhle, je veden ambicemi a já, HMM, řekněme prostě, že Lakk je strašně malá pevnostka, která je téměř ze všech stran obklopená pěkně odpornými bažinami. Nebylo to tak vždycky. Na druhé straně močálu, který dnes patří Zeisu, mi kdysi náleželo území o velikosti 4x4 kilometry s tou nejúrodnější půdou pro pěstování vaj. Tiel s Arturem mi ji před 9 lety sebrali i z pěšáky, kteří ji obdělávali, a nechali mi jenom ostrov Lakk, který má sice několik melounových plantáží a pár pastvin pro snarky, rozhodně ale není soběstačný. Stala jsem se v podstatě Tielovou vazalkou a za toho od té doby nenávidím. Až do dnešního dne jsem ovšem neměla dostatečně velkou armádu, abych na něj mohla přes bažinu zaútočit, a nemám už ani potřebný vliv, abych získala spojence. Jste moje naděje, že se mi podaří získat zpět svoji půdu, samostatnost i sebeúctu. O'Higginsová se na ní začala dívat o něco přívětivěji. Spatřoval jsem v tom všem uvažování otce bronze, rytířka, která nenávidí Zeis. Dokonalá volba. Od okamžiku, kdy jsem uprchl ze Zeisu a našel ho, měl můj život neustále a plně ve svých rukou, přičemž se zdálo, že tento úkol ochotně či dokonce dychtivě akceptuje. Ten Celtremon, který se tady účastnil válečné porady, byl nyní produktem bronzových machinací právě tak jako celá tahle pečlivě připravená akce. O co mu k čertu vlastně šlo? Prověřil jsem si jeho minulost natolik, nakolik mi to dovolovaly moje omezené kontakty s jinými obyvateli tohoto světa, a všichni ho shodně líčili jako potulného magistra, kněze, který byl svou vlastní církví nejen zbaven funkce, ale navíc exkomunikován a který byl součástí zdejší scenérie tak dlouho, kam až paměť všech sahala. A přece mi právě to poslední dělalo starosti. Nikdo si nevzpomínal, že by tenhle kněz někdy pořádal bohoslužby, sloužil mši nebo co všechno ještě kněží dělávají, ani že by se zabýval jakoukoliv skutečnou církevní činností. Já sám jsem ho rozhodně nic podobného dělat neviděl, a pokud šlo o jeho život na vnějších světech, jeho minulost a důvod, proč jsem byl poslán, měli jsme jen jeho slovo. Jestliže byl ovšem spojen se šéfem Tielem, s Kréganem a s celou jejich společností, proč na mne vynakládal takové úsilí? Proč mě prostě nevydal do jejich rukou a nešel si dál svou cestou? Jestliže byl nějakou vysoce postavenou osobností na společenském žebříčku, vydávající se za obyčejného kněze, proč se postaral o to, abych se dostal do institutu a získal tam ten nejlepší výcvik a ty nejlepší zkušenosti, jaké jsem mohl na Lilith najít? Jestliže byl veden vlastními ambicemi, musel jsem pro něj představovat hrozbu, pokud ne dnes, pak někdy později. Pokud byl však doopravdy tím, za koho se prohlašoval, jaké byly jeho motivy. Přestože byl zapřizáhlým obhájcem společenského řádu na Lilith, využíval toho, co ho nejvíc ohrožovalo, totiž čarodějnic, aby dosadil na trůn člověka, který tento řád nenáviděl, konkrétně mne. Rozhlédl jsem se po jejich obličejích a sledoval jsem, jak vážně diskutují o nadcházející vojenské operaci. Jejich konkrétním slovům jsem věnoval jen nepatrnou pozornost, protože ironií osudu jsem byl z hlediska konečného výsledku na této válečné poradě tím nejméně důležitým, přestože jsem samozřejmě počítal s tím, že se boje zúčastním. Byla tu O'Higginsová, psychopatka s pravděpodobným potenciálem vládce a se schopností libovolně násobit, kombinovat a směrovat Vardenovu sílu. Byla tu Rognival, která chtěla pomstit svoje dřívější porážky a získat zpět ztracené území. Byl tu Bronz. Už jednou, když jsem o něm uvažoval, mě napadlo označení machiavelistický. Pokud jsem si ještě alespoň trochu pamatoval to, čemu jsem se kdysi učil, nebyl tenhle dávný myslitel nikdy osobně vůdcem, ale vždy pouhým poradcem, poradcem, který byl skutečným pánem, zatímco jeho vladař byl terčem veškeré nenávisti a obstarával všechnu špinavou práci. Měl snad v úmyslu učinit mě svým vladařem. Nebo jsme nějakým způsobem do této kategorie spadali všichni tři. Nebylo snad možné, že trpělivě a téměř ďábelsky prohnaně sní o tom, že se stane nepřímým panovníkem celého zdejšího sektoru prostřednictvím jeho oficiálních vládců a pak, možná s pomocí objevu o Higginsové, rozšíří svoji vládu na celou planetu. Co by proti tomu mohl podniknout i někdo jako Marek Cregan? Ten by útočil jen na vládce, rozhodně ne na potulného kněze a poradce. Byl to dobrý, možná dokonce geniální plán. Umiňoval jsem si, že pokud se mi podaří tohle všechno přežít a získat hodnost rytíře, nebudu v jeho hře plnit pouhou roli pěšáka, se kterou počítal. Porada byla ukončena ve zdánlivě dobré náladě, když dospěla k plánu, který vypadal velice dobře, alespoň teoreticky. O tom, jak se osvědčí v praxi, až proti sobě budou stát konkrétní lidé, jsme se teprve měli přesvědčit. Když jsem se vrátil do chýše, ve které jsme ti i já trávili svůj čas až do dne bitvy, ke svému překvapení jsem ji tam nenašel. O válečnou strategii se nijak zvlášť nezajímala a prakticky ji také nerozuměla a čarodějnice také nebyly příliš sdílné, každopádně však někam odešla a mě nezbývalo než čekat, až se vrátí. Už se téměř stmívalo, když se objevila, vypadala poněkud unaveně a nervózně. Co se děje? Zeptal jsem se ustaraně. Kde jsi byla? Na výzvědách, povzdechla a posadila se. Cože? Na výzvědách, přikývla. Ty ženský se mi nelíbí, prohlásila. Je na nich něco, co mi nahání husí kůži. Znepokojeně na mne pohlédla. Na kdy plánujete bitvu? Za 3 dny, odpověděl jsem. Za Úsvitu. Zavrtěla hlavou. Tahle Higginsová se k nám sice zachovala pěkně a vůbec, ale vážně jí straší ve věži, celé. Byla jsem na průzkumu a dostala jsem se fakt blízko k jedné skupince, co měla nějakou poradu nebo co. Neboj se, neviděli mě. Musela jsem pořádně natahovat uši, ale slyšela jsem skoro všechno, co povídali. Otřásla se, zamračil jsem se. A co jsi vlastně slyšela, že to s tebou takhle zamávalo? Naklonila se ke mně a šeptala tak tiše, že jsem jí sotva rozuměl. Vůbec nechtějí splnit, co slíbili, celé. Až vyhrajou, chystají se zabít tebe i otce bronze. Dají tý rytířce všechno, o co si řekne, aby od ní měli na chvíli pokoj, mají ale v plánu zabrat Zeis pro sebe. Mluvili něco o tom, že to bude začátek čistky. Co je to čistka, celé? Vysvětlil jsem jí to. Myslela jsem, že to bude něco takovýho, přikývla. Tvrdili, že to bude čistka celý Lilith. Pokud jsem tomu dobře rozuměla, chtěli by v Zeisu vyvraždit všechny chlapy a udělat z něj čarodějnickou pevnost. Zmocnil se mě nepříjemný pocit, že jsem si většiny toho všeho byl vědom od samého začátku, jen jsem si to sám nechtěl připustit. Nelám si s tím hlavu, pokoušel jsem se ji uklidnit sebevědomým tónem, přestože jsem si nijak sebevědomně nepřipadal. Otec Bronz ani já se rozhodně nenecháme takhle zahnat do kouta. A ta stará čarodějnice by to stejně nedokázala. Marek Cregan a všichni ostatní nejvyšší šéfové by tady byli dřív, než by stačila začít. Ti energicky zavrtěla hlavou. To si myslíš ty, jenže ty ženský s tím taky počítají. Jsou šílený, ale nepitomí. Tvrději, že Higginsová je už teď silnější než Lord Cregan a že s tou šťávou, co jim dává sílu, říkali jí satanův lektvar, bude silnější než každá armáda, kterou by proti nim mohli poslat. Tvrději, že má takovou sílu, že už stabilizovala 2 nějaký blazerový pušky z vnějších světů, nebo jak tomu říkali, blazerový pušky. Myslíš asi laserové pistole? Vyptával jsem se a hlas se mi navzdory předstíranému klidu poněkud zachvěl. Jo, přikývla. To je ono. Pro pána, celé, co teď uděláme? Momentálně jsem si nemohl počít nic jiného než to, že jsem ji objal, pevně ji k sobě přitiskl a snažil jsem se její obavy alespoň trochu rozptýlit. Bylo mi ale jasné, že někdy v průběhu následujících 3 dnů si budu muset dlouze pohovořit s otcem Bronzem. Kněz svraštil obočí. Říkáš, že dokáže stabilizovat laserové pistole. V tom případě je doopravdy stejně silná jako Cregan. To je ovšem problém. Byli jsme daleko za hranicemi tábora čarodějnic, oficiálně v nebezpečné zóně, ale z hlediska svých současných potřeb mimo ní. To ještě zdaleka není všechno, pokračoval jsem. Na světě, jako je Lilith, by z vás obyčejná malá imobilizující pistole udělala krále. Pěšák by pak mohl vyřídit vládce, kdyby ho zastihl nepřipraveného. Vím, že já bych to dokázal a tahle planeta je plná vycvičených zabijáků. Bronz zamyšleně přikývl. Teď už je trochu pozdě na to, abychom měnili svoje plány a navíc pochybuji, že by nějakou jejich změnu v téhle fázi dovolila. Přesto ale nejsme tak docela bezbraní. Oči se mu trochu rozsvítily a na rtech se mu objevil nepatrný úsměv. Musím přiznat, že nic z toho, co mi říkáš, mě tak úplně nešokuje ani nepřekvapuje. Něco podobného jsem čekal a taky jsem s tím ve svých plánech počítal. Místo, aby mě jeho sdělení uklidnilo, ještě o něco víc zvětšilo moje obavy. Co jste vlastně zač, Bronzi? O co vám v tomhle všem jde? Povzdechl si. Poslyš, celé, nemáš důvod mi věřit, máš ale několik důvodů mi důvěřovat. Mohl jsem tě kdykoliv zabít, zvlášť v těch prvních dnech, když jsi se tady ještě vůbec nevyznal a byl jsi bezmocný. Neudělal jsem to. Pomohl jsem ti a udělal jsem taky všechno, co bylo v mých silách, proti. To snad uznáš, ne, přikývl jsem, i když jsem s ním tak docela ve všem nesouhlasil. V tom případě tě musím požádat, abys mi důvěřoval, dokud nebude po bitvě, pokračoval. Musíš se držet co nejdál od O'Higginsové. To je jediný člověk, kterého se někdo s tvojí silou musí bát. Prostě počkej. Až bude po všem, až budeme vědět, jak to dopadlo, všechno se dozvíš. Slibuju. Všechno se dozvíš, všechno pochopíš a vyděláš na tom. Na čí straně vlastně jste, otče Bronzi? Zeptal jsem se podezřívavě. Můžete mi říct aspoň to, jsem na své vlastní straně, celé, usmál se. To musíš pochopit. Máš ale štěstí, že tvoje strana a moje strana spolu zrovna nejsou v rozporu, ale spíš jim jde o to též. Na to ti slavnostně přísahám. Ještě jednou mi teď věř a všechno ti bude jasné. Zkusím to, povzdechl jsem, protože stejně nemůžu dělat nic jiného. Dobromyslně se rozesmál a poplácal mě po zádech. Tak pojď, půjdeme zpátky. Co kdyby ses vrátil domů a zkusil s tou svojí hezkou kočičkou udělat dítě? Možná to bude na nějakou dobu vaše poslední příležitost. Za 2 dny to bude tvůj vlastní mozek, který ti dá odpověď. Mám takový dojem, že ti to ani nebudu muset vysvětlovat. Prostě si pamatuj, že tě mám doopravdy rád, synu. Pokud si budeš hlídat záda, jednoho dne z tebe bude vládce Lilith. Jen jsem opětoval jeho upřený pohled a neodpověděl jsem, přestože jsem mimoděk přemýšlel o tom, jestli pak v tom případě bude ještě o co stát.